czuwam inny świat, gdy czuwam, kiedy nie mogę spać.

rozpromienić jej koniec, nie pozwolić zgasnąć. Ostatnio w Nocnej Polsce słuchaliśmy nowych nagrań Michała Kmieciaka w jego duetach. Nowa płyta podobno już tuż, tuż. A teraz przypomnieliśmy sobie coś z płyty Love Lost, którą bardzo lubię i słuchaję się z dużą przyjemnością. A przed Michałem był zespół Haszkuki oraz grupa Manku ze swojej drugiej płyty. Płyty, którą zespół nagrał w Paryżu. Just play that game.

koncertowo, akustycznie zespół Lady Panka. Już na tym koncercie nie będziemy dłużej. Koncert w tej chwili się u nas przynajmniej zakończy. A teraz... Kto będzie teraz? Teraz będą dziewczyny. W odbiciu. Kto jest dzisiaj tobą? Dziewczęta, nie dziewczyny. Troszkę przekręciłem nazwę, ale to nie takie trudne swoją drogą. Ładny utwór, zupełnie nowy i za tydzień spotkamy się z nimi w audycji Trójka Żąda Debiutów. A to była Nocna Polska. Ewa Redel, Tomasz Żąda, dziękujemy. Smolki, Kef Fox, na koniec. Sit down beside the light, sit down beside the bright light. Can't see your face from here, can't see your face very clear. Yeah.